wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj dobrą żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 22 grudnia, jest 13. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Najpóźniej jutro pojawi się rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 dla medyków. Kolejne próby siłowego sforsowania polsko-białoruskiej granicy, tym razem na odcinku ochranianym przez Straż Graniczną w Białowieży. Rosja notuje duży spadek liczby nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Dzisiaj lub jutro minister zdrowia wyda rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień przeciw koronawirusowi dla medyków. Ten obowiązek będzie dotyczył również pracowników aptek. Oznacza to, że od 1 marca każdy pracownik ochrony zdrowia, bez względu na to, czy jest medykiem, czy nie, będzie musiał przedstawić zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19, mówił w trakcie konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Mówimy tu o obowiązkowym szczepieniu zarówno stricte zawodów medycznych, jak i wszystkich pracowników podmiotów medycznych w kraju. Wraz z aptekami. Wojciech Andrusiewicz precyzuje, że 1 marca jest datą, do której służby medyczne będą musiały przejść cały cykl szczepień. Do 1 marca taka osoba będzie musiała być zaszczepiona, a nie, że 1 marca dopiero rozpocznie szczepienia. W Ministerstwach Edukacji i Nauki oraz Obrony Narodowej trwają rozmowy o obowiązkowych szczepieniach dla nauczycieli i służb mundurowych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. 18 osób próbowało nielegalnie przekroczyć wczoraj granicę polsko-białoruską. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Białowieży kilkuosobowa grupa cudzoziemców próbowała sforsować granicę, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Około godziny 17 zaobserwowaliśmy kilku żołnierzy białoruskich, którzy sprawdzali twardość pokrywy lodowej. W tym miejscu są tereny podmokłe, są bagna. Pół godziny później samochód z białoruskimi żołnierzami podjeżdżał pod linię granicy i oślepiał laserami polskie patrole. A o godzinie 20 sześcioosobowa grupa migrantów forsowała tą granicę, rzucając kamieniami i innymi przedmiotami polskie patrole. Również były przerzucane deski przez ogrodzenie. Z kolei od północy do 7 rano kolejnych 27 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi. Jeżeli do końca roku nie uda się osiągnąć porozumienia z Czechami w sprawie Turowa, to negocjacje przestają się Polsce opłacać, uważa marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Dodał, że Czesi powinni z każdym dniem negocjacji obniżać swoje żądania, skoro na Polskę już nałożono kary za przeciągający się spór w sprawie kopalni. Im dłużej dochodzimy do tego porozumienia, tym kwoty powodują, że to porozumienie staje się coraz mniej realne. Nie może być tak, że nie ma porozumienia, my płacimy kary, a kwota, która leży na stole, jest niezmienialna. Moim zdaniem w każdym dniu trzeba byłoby tą pulę pomniejszać, bo przecież nie możemy dwa razy być karani. We wrześniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę 500 tysięcy euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów. Przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej 933 otworzył w Porębie na Śląsku premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił, że nowoczesna infrastruktura zwiększa perspektywy rozwoju gospodarczego. O to przede wszystkim chodzi. O nowe miejsca pracy, jak najwyżej płatne. O to, żeby był rynek pracownika, jak mówią ekonomiści, czyli żeby przedsiębiorcy chcieli lokować swoje nowe przedsięwzięcia i żeby to oni bili się o pracownika, żeby pracownik mógł jak najwięcej dyktować na rynku pracy. Jeszcze dziś w Katowicach premier weźmie udział w konferencji prasowej dotyczącej przyznania miastu tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. W Rosji minionej doby zdiagnozowano ponad 25 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. To najmniej od prawie 3 miesięcy. Stwierdzono 1020 zgonów. W listopadzie i na początku grudnia z powodu COVID-19 codziennie umierało ponad 1200 osób. Dziennik Wiadomości napisał, że w związku z poprawą sytuacji epidemicznej i zbliżającym się okresem świąt, część regionów cofnęła ograniczenia wprowadzone dla zapobieżenia rozprzestrzeniania się patogenu. Chodzi głównie o zdjęcie z Rosjan obowiązku okazywania kodów potwierdzających przyjęcie szczepionki lub przebycie choroby. W Swierdłowsku

trzeciej. Na początek, na początku naszego spotkania, proszę państwa, środowego spotkania, mam taką zagadkę. Kto będzie wiedział, niech zadzwoni, proszę, i powie, cóż to za dźwięk. Kto się skrzywił, ten jest na dobrej drodze. Ciepło, ciepło. Już za chwilę o pewnym wynalazku naukowców z Politechniki Krakowskiej. Ten wynalazek, proszę państwa, może nam się wszystkim przysłużyć. Nie tylko tym, którzy się krzywią. 2273, Coldplay przed nami. Gramy dalej. Państwo też tak mają, że jak nie boli, to się nie idzie, bo jak boli, to już jest po zabawie trochę, prawda? No i ponoć jeszcze mężczyźni bardziej się boją niż kobiety, ale przynajmniej państwo wiedzą, co to za dźwięk. No nieprzyjemny dźwięk. 2273, dziękuję za ten głos. No chodzi o borowanie u dentysty. Tak jest, ale ten wynalazek, o którym teraz, proszę państwa, w trójce do trzeciej, może okazać się przełomowym osiągnięciem w stomatologii.

should do on this Christmas contour. So baby, you don't say maybe, 'cause I don't care about your money. I've been kinda lonely. I know that you want me, and baby, you. They cooked extra for you. This party can't start without you, 'cause you bring them good vibes. Stay with me all night. I know what you should do for this Christmas come through. So baby, you don't say maybe, 'cause I don't care about your money. I've been kinda lonely. I know that you want me, and baby, you want me, and baby, dzisiaj wspominamy legendę, 20 lat od śmierci Grzegorza Ciechowskiego, ale to taka legenda, która przecież cały czas żyje. Fakt, jestem fanem Depeche Mode, ale koszulę białą nosiłem, czarne spodnie, jak to Depeche, a Grześka lubiłem bardzo słuchać i brakowało mi ostatnio utworu, bo długo, długo do nie słyszałem pieją kury, pieją koguty. Byłbym wdzięczny, jakby szło to usłyszeć. Ale teraz, proszę państwa, mam płyty dla państwa, takie zestawy Obywatela GC, zestaw CD plus DVD. Ale gratka, prawda? Tak, gratka, dlatego że to będzie za darmo i to nie będzie konkurs. Proszę napisać z prośbą mateusz.drozda@polskieradio.pl. Kilka płyt dla państwa. Sleeping Dogs już teraz, a za chwilę o nowych trendach w muzyce. Paweł Tulski się zna i państwu o wszystkim opowie.

A rewolucja NFT, pomijając średnio kuszący wątek muzyczny, postępuje, mówi Andrzej Sadowski, prezes Centrum imienia Adama Smitha. Prędzej czy później tytuły własności jak najbardziej będą zabezpieczane poprzez technologię blockchain i tokeny. Także dzisiaj na przykład całe zasoby aktów własności są zabezpieczone już blockchainem w Estonii, natomiast w przyszłości być może właśnie tytuły własności będziemy mieć ze sobą w tokenach i to będzie nasza gwarancja. Będziemy mieć ze sobą w tokenach. I wtedy to token będzie gwarancją naszego tytułu własności, nie żadna płyta czy inny papierowy obraz. Co państwo muzycy na to? NFT, czyli w tłumaczeniu niewymienialny token. Trójka do trzeciej za 22 minuty 14. Państwu, że od Darka Urbanowicza można się optymizmu życiowego uczyć. Dlatego przyszedł, nawet przybiegł z wiadomością, ale chodzi o nią, o Marynę. Maryna Gąsienica Daniel. Już pewne miejsce w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata w Courchevel. Oczywiście gigant, bo to jest domena Maryny. No i wyszła na prowadzenie. Atakowała z dziewiątej pozycji. No i już awansowała przynajmniej o dwie pozycje. W tej chwili na trasie Federica Brignone, która ma jeszcze Ach, już nie ma, bo wypadła w tej chwili Federica, więc kolejne miejsce do przodu. Miejmy nadzieję, że z Włoszką nic poważnego się nie wydarzyło. Nic, wyjechała tak na biodrze, można powiedzieć bezpiecznie, widząc już metę na wypłaszczeniu, więc bezpiecznie, to najważniejsze. No i w tej chwili już na starcie Michelle Gisin. To jest z kolei Szwajcarka, młodsza siostra Dominique Gisin, mistrzyni olimpijskiej w zjeździe z Soczi. No a Michelle była, tak, po pierwszym przejeździe szósta, więc jeszcze 5 zawodniczek na górze. Czekamy, kibicujemy. Z uśmiechem czekamy. Darek Urbanowicz, bardzo ci dziękuję za te wieści. Dobre wieści z ostatniej chwili. Apocalypse. Sylwia? Halo, tak, ja zasłuchałam czegoś się. Nie rozumiem, wiem. Ale proszę wyjaśnij mi, jak to jest. Z jednej strony mieszkania cały czas są drogie i cena za metr rośnie, a w listopadzie okazuje się, deweloperzy oddali do użytku najwięcej mieszkań w historii. No, takie są właśnie paradoksy czasami. Będzie Sylwia o nich mowa za chwilę. Super. Słucham z utęsknieniem i z uwagą. Informator ekonomiczny. A zaczynamy od tego, że ceny podstawowych produktów żywnościowych mogą od lutego potanieć o 5%. Minister finansów Tadeusz Kościński przyznał dziś w Polskim Radiu, że stanie się tak, jeśli potwierdzą się nieoficjalne informacje, iż Komisja Europejska zgodziła się na objęcie żywności zerową stawką VAT. To bardzo dobra wiadomość. Oczywiście to jest na razie nieoficjalnie, jeszcze nie mamy takich oficjalnych sygnałów. Nie wiem jeszcze od jakiej daty, ale spodziewam się, że to będzie nie wcześniej niż 1 lutego, że obniżymy VAT z 5% do zera. 1 lutego z tego powodu, że trzeba kasy fiskalne przerejestrować, żeby te artykuły pierwszej potrzeby miały zerowy VAT. To trochę czasu weźmie, żeby to zorganizować na rynku. Minister powiedział też, że ceny paliw mogą być jeszcze niższe, bo ropa naftowa na świecie tanieje. Dodał też, że Polska zawnioskowała do Komisji Europejskiej o obniżenie VAT-u na paliwa silnikowe z 23 do 8%. Jest już niemal pewne, że w bieżącym roku powstanie w Polsce około 230 tysięcy nowych domów i mieszkań. Na ten wynik zapracują przede wszystkim deweloperzy, ale też osoby budujące domy na własne potrzeby, gminy czy spółdzielnie mieszkaniowe. Drogę do pokonania ubiegłorocznego rekordu wyraźnie ułatwiły dane za listopad, które opublikował właśnie GUS. Okazuje się bowiem, że w ciągu zaledwie jednego miesiąca w Polsce oddano do użytku ponad 24 tysiące nowych mieszkań domów. Ostatnio lepszy wynik zanotowaliśmy w grudniu 2008 roku. W listopadzie sami tylko deweloperzy oddali do użytkowania ponad 16 tysięcy mieszkań, sugerują właśnie dane GUS-u. I jest to najlepszy wynik nie tylko w tym roku, ale i w historii, wynika z kolei z analiz HRE Investments. Trzeba przy tym pamiętać, że rekordowe liczby nowych gotowych mieszkań są pokłosiem decyzji podejmowanych wcześniej. Przeciętny blok mieszkalny buduje się bowiem w Polsce 2 lata. Tymczasem z innych wyliczeń wynika, że zaplanowany na przyszły rok budżet państwa to równowartość blisko 1 miliona mieszkań w miastach wojewódzkich. Mówi o tym Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Zgodnie z uchwaloną ustawą budżetową w 2022 roku wydatki mają opiewać na kwotę prawie 522 miliardów złotych. Wszystkie nieruchomości mieszkalne w Warszawie warte są około 675 miliardów, w Krakowie 217 miliardów, w Lublinie 68 miliardów, natomiast w Zielonej Górze czy Opolu po mniej niż 24 miliardy. Sumując podobne szacunkowe dane dla 18 miast wojewódzkich, otrzymamy informację, że wartość wszystkich nieruchomości mieszkalnych wynosi około 2 biliony złotych. Czyli teoretycznie za roczny budżet państwa można kupić co czwarte mieszkanie lub dom w największych miastach. Kończący się rok 2021 był najbardziej aktywnym rokiem dla debiutów giełdowych od 20 lat. Łącznie w tym roku przeprowadzono 2388 transakcji, które przyniosły ponad 453 miliardy dolarów. Oznacza to wzrost odpowiednio o 64 i 67% rok do roku. Na warszawskim parkiecie zadebiutowało 12 spółek. Wartość tych transakcji opiewała na 2 miliardy 300 milionów dolarów. A działający w Polsce InPost był 6. co do wielkości debiutem giełdowym na świecie. Takie są wyniki badań EY. Jeśli chodzi o branżę, to największym zainteresowaniem inwestorów cieszą się sektory, które są największym beneficjentem pandemii koronawirusa. Technologiczny na przykład odnotował po raz 6. z rzędu największą liczbę debiutów giełdowych i po raz 7. z rzędu uzyskał też najwyższe wpływy z tego tytułu. Kolejne miejsca należą do sektora opieki zdrowotnej i do spółek przemysłowych. I hope.